biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wprowadzenie euro w Polsce jest obecnie nieopłacalne, deklarowali dziś prezes PiS i premier. Lider Wiosny wezwał szefów PiS i PO do debaty o przyszłości Polski. Incydenty podczas manifestacji tzw. żółtych kamizelek w Tuluzie we Francji. Temat wprowadzenia euro zdominował lubelską konwencję Prawa i Sprawiedliwości. Sprzeciw wobec szybkiego przyjęcia przez Polskę wspólnej europejskiej waluty zadeklarowali premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ich zdaniem euro w Polsce jest obecnie nieopłacalne zarówno dla gospodarki państwa, jak i domowych budżetów. Mówimy nie euro, mówimy nie europejskim cenom, deklarował szef PiS Jarosław Kaczyński, podkreślając, że obecnie wprowadzenie europejskiej waluty oznaczałoby wzrost cen, a nie wykluczone, że i wstrząs dla całej polskiej gospodarki. Niezależnie od tego, jaki będzie mechanizm przyjęcia euro, bo mogą być różne poziomy wymiany złotówki na euro, to w ten czy inny sposób na tym stracimy. Przyjmiemy euro, ale wtedy, gdy będzie to w naszym interesie, gdy osiągniemy poziom zbliżony do Niemiec, dodawał Jarosław Kaczyński, a premier Mateusz Morawiecki mówił też, że dysponowanie polską złotówką umożliwia podwyżki dla wielu grup społecznych i zawodowych. Na to, o co dzisiaj toczy się spór, żeby podwyżki dla nauczycieli były jak najszybsze. Chcemy tego dokonać. Jak dodawał premier, przez 4 lata rządów PO i PSL nauczyciele nie otrzymywali żadnych podwyżek. Teraz rząd proponuje 15% wzrost płac i okrągły stół o przyszłości systemu edukacji. Z Lublina Karol Darmoros, Polskie Radio. Robert Biedroń wezwał liderów PiS i PO do debaty o przyszłości Polski. Lider partii Wiosna wystosował taką propozycję podczas konwencji w Warszawie. Wzywam Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Schetynę do debaty o przyszłości kraju. O tym, w jakim kraju chcemy żyć i, no jak, i na jakich fundamentach budować naszą ojczyznę. Robert Biedroń wyjaśnił, że chodzi mu o debatę o wartościach, na których Polacy chcą budować przyszłe społeczeństwo. Porozmawiajmy o solidarności, bo to nie tylko ta solidarność pisana przez duże S, ale dzisiaj potrzebujemy szczególnie solidarności dnia codziennego pisanej przez małe S. Proponujemy rozmowę o wartości współpracy i dialogu, bo wolimy budować mosty zamiast murów. Dziś odbyła się także konwencja regionalna Platformy Obywatelskiej w Rzeszowie. Podczas manifestacji tzw. żółtych kamizelek w Tuluzie w południowo-wschodniej Francji doszło do incydentów. Demonstracje miały miejsce także w wielu innych miejscach w kraju, ale na ogół było spokojnie. Według MSW o godzinie 14 protestowało nieco powyżej 7 tysięcy osób. W Tuluzie, gdzie znajdowało się główne miejsce spotkania żółtych kamizelek w czasie ich 22. kolejnej soboty protestów przeciwko nierównościom społecznym i finansowym, doszło do starć. Jeszcze przed rozpoczęciem manifestacji anarchiści z tzw. Black Bloc, którzy działają w wielu państwach Europy Zachodniej, zaatakowali policję przy użyciu kamieni i innych przedmiotów. W kierunku funkcjonariuszy odpalano także race i sztuczne ognie, podpalano kosze ze śmieciami, a także pojazdy, w tym również budowlane. Napastnicy obrzucili kamieniami i zaatakowali interweniujących strażaków. Policja użyła gazów łzawiących. Uczestnictwo w proteście w strefach zabronionych, takie wprowadzono w Paryżu, w rejonie Pól Elizejskich, w Tuluzie czy w Lyonie, grozi mandatem do 130 euro. Protesty przewidziano w Dunkierce, Strasburgu i w Lille, gdzie odbyły się one pod hasłem zniesienia przywilejów podatkowych wobec najbogatszych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wielka Brytania ma pomnik poświęcony psom policyjnym, które na służbie oddały życie. Statua z brązu odsłonięta została w podlondyńskim Chelmsford. Najlepszy przyjaciel policjanta. Policjanta, który w formie pomnikowej kuca przy dwóch psach, dla których modelami stały się Ludo i Carly. Owczarek niemiecki i cocker spaniel. Carly jest zresztą znajomą obecnej na uroczystości Cressidy Dick, szefowej Metropolitan Police. Wiele lat temu dziękowałam jej za niesamowity wkład w śledztwo, dzięki któremu udało się złapać bardzo niebezpiecznego człowieka. Pomnik poświęcony przez Stephena Cottrella, biskupa Chelmsford. Psy mogą nas nauczyć czegoś o wierności, o poświęceniu i o posłuszeństwie. Na uroczystości obecne były też oczywiście policyjne psy, zarówno te pracujące w policji dziś, jak i czteronożni funkcjonariusze na emeryturze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro będzie trochę cieplej niż dziś. Na zachodzie spadnie deszcz. 8 stopni w Trójmieście, 11 w Warszawie i Łodzi, 12 we Wrocławiu i Krakowie, a 13 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. Zachwycające jak słońce i bez początku i końca, a za to ze środka całe zupełnie niebywałe. Mówiąc jednak między nami, wszystkie baśnie są siostrami pełnymi tajemnic puszystych i ciemnych, o dziwnych obyczajach w najbardziej niezwykłym kraju, zachwycającym jak słońce i bez początku i końca, a za to ze środka całe niezwykle niebywałe. Otóż pewnego razu była sobie zielona dolina między lesistymi pagórkami. I tak właśnie zaczyna się płyta mojego życia. Lato Muminków. Przy mikrofonie Gaba Kulka i dzisiaj z okazji Record Store Day postanowiłam przynieść do studia bardzo, bardzo, bardzo ciężką torbę i zastanowić się razem z Państwem wspólnie nad tym, dlaczego właściwie słuchamy muzyki z winyli, ponieważ uważam, że na to pytanie jest więcej niż kilkanaście dobrych odpowiedzi. Postaram się odpowiedzieć przynajmniej na kilka z nich. Zaczynam od swoich pierwszych płyt, bo jednym z głównych powodów słuchania muzyki z winyla jest to, że jeżeli jesteśmy odpowiednio starzy, zaliczyliśmy jeszcze ten moment, w którym winyl był po prostu nośnikiem obowiązującym, dzięki któremu po pierwsze poznawaliśmy kolekcję płyt naszych rodziców, a po drugie zaczynaliśmy budować nierzadko z ich pomocą naszą pierwszą kolekcję. Lato Muminków w porażającej obsadzie: Gustaw Holubek, Ryszarda Hanin, Zygmunt Kęstowicz, Mieczysław Czechowicz, Ewa Kania, Mirosława Krajewska, przepraszam, bo gra zarówno Mało Mi, jak i Pannę Migotkę. Zatrzymajmy się na tym. Byli Andrzej i Eliza i śpiewali pierwszą piosenkę Za siedmioma wspomnieniami. Drugą taką płytą, która dla mnie w dzieciństwie była ogromnie ważna, było nagranie Pory na Telesfora. Znów Zygmunt Kęstowicz. Niestety mój egzemplarz Pory na Telesfora jest już w tej chwili tak porysowany, że nie zabrzmi dobrze. Natomiast mam coś równie smakowitego. To jest wersja przegrana z tej płyty, ale w latach 80. na kasetę. Jest tam chyba nawet jeden moment, w którym nacisnęłam w dzieciństwie rekord i dźwięk ginie na chwilę. Posłuchajmy, moja ukochana piosenka Pora na Telesfora, Tam Tam. Tam, tam, tam, pa, ta, pa, tam, tam, tam, tam, tam, pa, ta, pa, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam. Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam. Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam. Tam, tam, tam, patapa, tam, tam, tam, tam, tam, patapa, tam, tam. Daleko stąd. Tam, tam, tam, patapa, tam, tam, tam, tam, tam, patapa, tam, tam. Gdzie czarny ląd? Czarny chłopiec własny tam, tam ma. Czarnej mamie na tamtamie gra. On gra, on gra, on gra. A ja! Tam, tam, tam, patapa, tam, tam, tam, tam, tam, patapa, tam, tam, tam, tam. Wziąłem balię i miodnicę. Chciałem zrobić sam, tam, tam. Lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam. Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tamtam. Dziadek złapał mnie przed domem, tata krzyczał, ja ci dam. Moja mama ręce łamie, że na nerwach mamie gram. Grałbym mamie na tamtamie, ale skąd tu wziąć tamtam? Tam, tam, tam, patapa, tam, tam, tam, tam, tam, patapa, tam, tam. Daleko stąd. Tam, tam, tam, patapa, tam, tam, tam, tam, tam, patapa, tam, tam. Gdzie czarny ląd? Czarny chłopiec własny tam, tam ma. Czarnej mamie na tamtamie gra. On gra, on gra, on gra. A ja... I nawet słychać, że skończyło się w tym momencie nagrywanie w kasecie. Hubert Antoszewski, Stefan Półtorak i Zygmunt Kęstowicz tamtam z audycji, albo raczej telewizyjnego programu Pora na Telesfora i płyty pod tym samym tytułem. Jeszcze jeden fragment stricte z dzieciństwa. Płyta nosi tytuł Maszerują przedszkolaki i pojawia się na niej jeden z głosów, który dominował na większości tych bajek i który znałam na pamięć, nie wiedząc jeszcze, że jest to po prostu Andrzej Stockinger. Nie wiedziałam również i dowiedziałam się dopiero niedawno, jak wiele tekstów Wandy Chotomskiej było zarówno na tych zarejestrowanych na winy bajkach, jak i na nagraniach, na których były po prostu same piosenki. To również piosenka z tekstem Wandy Chotomskiej, śpiewa Andrzej Stockinger, Zwierzętom dobrze. Idzie zebra przez miasto, ma piżamę pasiastą, takiej zebrze to dobrze, a mnie... Raz wyszedłem w piżamie, to złapali mnie w bramie i musiałem przebierać się. Foka zgrabne stworzenie w futrze pływa w basenie, taki foce to wolno, a mnie? Powiedziała mi żona, w futrze kąpiel wzbroniona i stwierdziła, że ze mną źle. Zwierzętom dobrze, a mnie jest źle. Zwierzętom wolno, a mnie to nie. Kiedy to słyszę, cały się jeżę. Czuję, że we mnie budzi się zwierzę. Czy w paski w poprzek, czy w prążki wzdłuż. Sam nie wiem dobrze, czy lew, czy tchórz. Taki gładki, władki, prążki, krążki, w centki, wzdłuż i wszerz. W każdym razie jakiś zwierz. Tygrys nosi bez zgrzytów prążkowany garnitur, w garniturze poluje i śpi. Nie prasuje ubrania, nie zanosi do prania i nie czyści co parę dni. Nie ma szafy żyrafa, no bo na co jej szafa? Jedną suknię ma Wład i od lat. Lampart nosi uparcie swoje centki, Lamparcie, dużo lepszy jest dla nich świat. Zwierzętom dobrze, a mnie jest źle. Zwierzętom wolno, a mnie to nie. Kiedy to słyszę, cały się jeżę. Czuję, że we mnie budzi się zwierzę. Czy w paski w poprzek, czy w prążki wzdłuż. Sam nie wiem dobrze, czy lew, czy tchórz. Czy taki gładki, władki, prążki, krążki, w centki, wzdłuż i wszerz. W każdym razie jakiś zwierz. Andrzej Stockinger, Zwierzętom dobrze, do słów Wandy Chotomskiej. Płyta nosi tytuł Maszerują przedszkolaki. No więc dlaczego słuchamy tych winyli? No oczywiście dlatego, że mamy je i znamy, na przykład od dawna. Często jest to oczywiście miłość do jakości dźwięku, czego w tej audycji niewiele będzie słychać, bo większość tych płyt, które przyniosłam, jest bardzo, bardzo, bardzo porysowana. Jest oczywiście też czasem to próba uporządkowania swojej kolekcji przez podkreślenie, na przykład w tym zalewie i powszechnej dostępności wszystkiego i streamingu i oczywiście płyt CD, podkreślenie jakiejś tam wąskiej kolekcji naszych ukochanych płyt i właśnie te trafiają na winyl. Jest to czasem oczywiście szpan, czasem jest to po prostu poczucie estetyki związane z odtwarzaniem z takiego, a nie innego nośnika, ale oczywiście jest to często też nostalgia, ale czasem jest to nostalgia fałszywa. Tak jak w następnym przypadku, który Państwu zaprezentuję, płyta Hooked on Classics, czyli klasyka z bitem, była obecna w naszym domu przez bardzo długi czas, natomiast trafiła do nas już na CD. To była jedna z pierwszych płyt CD, jakie zawitały w naszym domu pod koniec lat 80. Ale ja oczywiście, kiedy tylko nabyłam swój najnowszy gramofon, a miałam bardzo długą przerwę w odtwarzaniu czarnych płyt u mnie w domu, nabyłam go na początku tego roku po, no myślę, że tak 6-7-letniej przerwie. Nabyłam taką płytę Hooked on Classics 2, więc jest to sentyment fałszywy, ale posłuchajmy jakich potworności słuchało się w domu, o których tak często dziennikarze pytają, jak to było dorastać w domu pełnym muzyki klasycznej. No więc tak, Hooked on Baroque.

money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda's you owe me money. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, you make me money and run Venezuela. Let's sing it now. Matilda, Pumba la Pachimba, Matilda, in me little one, Matilda, she take me money and run Venezuela. Tell me friends never to love again, all me money gone in vain. Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Pumba la Pachimba, Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, sing the chorus, Matilda, she take me money and run Venezuela. Harry Belafonte, Matilda. Właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy winyl jako czynnik porządkujący kolekcję nagrań jest rzeczywiście, czy można polegać na nim w ten sposób, ponieważ ważną kwestią jest to, czy bardziej ukochana jest płyta, którą ma się tylko na winylu, czy bardziej ukochana jest płyta, którą ma się na niezliczonej ilości nośników, które się kupowało przez lata, kiedy tylko wychodziła kolejna edycja, reedycja, remaster, niby remaster, bo takich jest bardzo wiele. No więc do takiej płyty należy Love It to Death Alice Coopera, które miałam na niezliczonej ilości nośników. I kiedy zobaczyłam, że jest również dostępna na winylu, pomyślałam, nie no, bez sensu. Po czym okazało się, że jest na ślicznym, kolorowym winylu. No i to był już duży problem. Więc z tej płyty Love It to Death posłuchajmy mojego ukochanego Second Coming. He's been gone for so long. I was gone for 14 days. I Alice Cooper. To oczywiście nie było Second Coming, tylko Ballad of Dwight Fry. No ale jak wspomniałam, płyta jest śliczna, biało-szara. I na niej jest dość trudno zauważyć, w którym miejscu kończy się i zaczyna kolejna piosenka. A więc Alice Cooper, album Love It to Death. Jeszcze jedną taką płytą, podobnie jak Alice Cooper, jak płyta Alice Coopera, którą mam na paru już nośnikach, jest moja ukochana płyta Fleetwood Mac, Tusk. Nie mogłam sobie odmówić, również kiedy znalazłam ją w antykwariacie muzycznym, żeby wejść w jej posiadanie drogą kupna. Posłuchajmy jednej z moich ulubionych piosenek, What Makes You Think You're the One. Fleetwood Mac, What Makes You Think You're the One? Znana Państwu z tej audycji również płyta Tusk. No więc jak jeszcze można usprawiedliwić kupno kolejnego winyla? Bo przecież do tego sprowadza się to pytanie. Na przykład to, że inne formaty fizyczne są po prostu bardzo, bardzo trudno dostępne i sprzedawane po jakichś niewiarygodnych cenach. Tak jest w przypadku płyty Jane Siberry, No Borders Here. Dodatkowym bonusem kupienia tego winyla jest to, że nareszcie można zobaczyć, że ta okładka to nie jest podkolorowane zdjęcie, tylko jest to po prostu bardzo realistyczny obraz. Nie wiedziałam o tym. Jedna z moich ulubionych piosenek tej artystki, The Waitress. Waitress, waitress, waitress. have to clear your table, so I wipe it. It's right to keep it clean, so I clean. Is it clean? Do you clean? Yes, I clean it. I have to empty ashtrays, I empty them. It's right to keep them clean, so I clean. Yes, I clean. I'm the queen of the clean. Parties, 'cause it upsets me to see so many empties, and I have to pick them up or I have to go. Jane Siberry z płyty No Borders Here, The Waitress. Jaki jeszcze sposób jest na poszerzenie swojej skromnej kolekcji płyt czarnych o kolejną piękną płytę? To jest chyba najmilszy sposób, kiedy dostaje się ją w prezencie. Jeszcze milszy, jeżeli dostaje się ją w prezencie od drogiego przyjaciela. A najmilszy, jeżeli przyjaciel został przez ciebie w ostatniej chwili wysłany na koncert twojej ulubionej artystki, której wcześniej nie znał, ale akurat mieszka w mieście, w którym artystka występuje, idzie na ten koncert, kupuje dla ciebie winyla, i to jest winyl z autografem. I tak właśnie było w przypadku płyty My Brightest Diamond, A Million and One. Dzięki, Andrzej. To będzie Another Chance. If I get another chance at love, if I get another chance, I will call you my sweet thing. If I get another chance at love, if I get another chance, I'll hold you like I'm never leaving you. Oh, oh,

other side is tacky show business. And all you really need to know is this, that I've been playing for the other side. No, it can't be denied. Well, everything was scripted and access was restricted, and I saw all the cables and the wires. I was the other side of the world. I was the other side of the door. I have been the other side of the bed. I have been the other side of the wall. I got a really bad reception when I went over to the other side. Jarvis Cocker i Chili Gonzalez, The Other Side, z płyty Room 29. Kolejna duża, powiedziałabym czarna, ale czerwona płyta. To płyta artystki, której właściwie chyba wszystko, co wydała na winylu, to mam. To jest kolejny taki beznadziejny przypadek, świnka skarbonka z przedziurawionym dnem. Amanda Palmer grająca utwory Radiohead na swoim magicznym ukulele Idiotech. Everything all the time. Amanda Palmer. Te trzaski mają w sobie coś takiego, co sprawia, że człowiek czuje, że... Zastanawiałam się nad tym chwilkę. Wydaje mi się, że winyl ma w sobie tę stacjonarność. To, że nie weźmiemy go pod pachę i nie włączymy do niego słuchawek, nie będziemy siedzieć z nim w autobusie. Więc pewne właściwości dźwięku związanego z winylem sprawiają, że czujemy, że jesteśmy na nim skupieni. Nawet jeżeli nie jesteśmy na nim skupieni. Oczywiście, jeżeli państwo zauważyli, na początku tego nagrania wydarzyło się coś, w czym natychmiast się zakochałam, ponieważ nie może się przydarzyć, gdybyśmy odtwarzali tutaj muzykę z komputera. Niewłaściwa ilość obrotów podczas odtwarzania płyty. Więc jestem absolutnie usatysfakcjonowana naszym dzisiejszym spotkaniem. Na koniec wrócimy jeszcze do płyty, którą rozpoczynaliśmy, czyli do winyla z Latem Muminków. Będzie śpiewać Krystyna Prońko, to będzie kołysanka, a ja bardzo, bardzo serdecznie chciałabym podziękować paniom, które przygotowały ze mną tę audycję i dzisiaj napracowały się tak, jak chyba przez pół roku naszej wspólnej pracy, Agnieszka Łukasiewicz i Ola Waszun. Ja się żegnam. W przyszłym tygodniu usłyszymy się ponownie. Być może jeszcze z paru winyli, ale może i nie. Gaba Kulka. Dobrej nocy. A co zaśpiewać? Kołysankę. No dobrze. Kołysanka, kołysanka słodka, kołysanka. Śpi maleńki, po troszeńku do białego ranka. Kołysanka, kołysanka, senna kołysanka. Niebo całe się zamknęło i kołysanka cicha, kołysanka na bielutkich prześcieradłach puchowych posłanka. Kołysanka, kołysanka śliczna, kołysanka różowiutkie maciupinko, jak słoneczka dzianko. Kołysanka, kołysanka senna, kołysanka, schowaj się kołysanka, kołysanka, nocna kołysanka, naokoło cała ciemność kładzie się do spanka. Rano mama Muminka nakryła do śniadania w swoim nowym domu. Autopromocja.